आनंद गायो नहीं जन्मो आकार नानक हर पज मना जे बेद जल को मीन जो सपना अर पेखना ऐसे जग को जान जिस तरह सोते हैं नींद विच सपना देखते हैं और सपने विच कई वरी बड़े खुश होने हैं और सपने विच कई वरी बड़े दुखी हो जाने हैं पर जद जाग खुलती फिर कह देने हैं ओ मना ए ते सपना सी इसे तरह असी भी सोते हैं साड़ी जाग असल विच साड़ी जाग उदो खुलेगी जदो साड़ी मौत होगी जिस तरह नींद विचों जागदे हैं सुपना खत्म हो जाता है इसे तरह जद मौत होगी तो यह दुनिया का सुपना भी साड़े वास्ते खत्म हो जाएगा जो सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान इन में कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान निस दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत दिन रात इंसान माया वास्ते दौड़िया फिरदा है पर करोड़ा विच कोई विरला है जिड़ा सच्चे मनो परमेश्वर दा सिमरन करदा है निस दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत कोटन में नानक को नारायण जे चेत जिस तरह पानी दे विच पानी दे बुलबुले उठदे हन फिर खत्म होंदे हन इसे तरह संसार नु समझ लोग जमदे हन मरदे हन इत्थे कोई हमेशा नहीं रहिंदा जैसे जलते बुद्ध बुदा उपजे बिन से नीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन बीत प्राणी कछु ना चेतही मध माया के अंध कौ नानक बिन हर भजन परत ताहे जम बंद जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले अगर हमेशा तू सुखी रहना चाहना है उस राम उस वाहिगुरु की शरण ले माया वास्ते तो लोग भजे फिरदे हन पर भजन तो बगैर जीवन किसे लिखे नहीं जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले कौन नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण आवई मूर्ख लोग अजान प्राणी निस दिन पजै रूप राम दे जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साजीवान मन जेड़ा ते माया विच फसे है और मन विचों गोविंद का नाम विसर गया पर भजन तो बगैर जीवन ते बेकार है मन माया में फद रहो बिसरे हो गोविंद नाम कहो नानक बिन हर भजन जीवन कोने का ए प्राण राम नु चेते नहीं करदा उस वाहे गुरु दा सिमरन नहीं करदा क्योंकि माया दे नशे विच ए इंसान अंधा होया पिया है प्राणी राम ना चेतही मद माया के अंध कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम बंद जिस वेले इंसान को सुख होन ता उस वेले उदे सारे मित्र बन जांदे हन अगर कोई मुश्किल आ पवे ते फिर सारे साथ छड़ जांदे हन इस वास्ते हरि दा सिमरन कर जिड़ा कदी भी तेरा साथ नहीं छड़ेगा सुख में भो संगी पाए दुख में संग न कोए कहो नानक हर पज मना अंत सहाई होए जन्म जन्म पर मत फिरो मिट्यो ना जम को त्रास कहो नानक हर पज मना निरपय पावे बास जतन बहुत में कर रहे हो मिट्यो ना मन को मान जतन बहुत में कर रहे हो मिट्यो ना मन को मान दुर्मत सो नानक फदियो राख ले हो भगवान बचपन जवानी और बड़ेपा अगर सिमरन नहीं कीता ते तिन्ने ए अवस्था बेकार चलिया गईया बाल जवानी यार बिरद फोन तीने अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरता सब ही मान करना हो तो सोना की हो पर यो लोभ के फंद जद समासी सिमरन नहीं कीता हुन समा निकल गया दुख लग गए हुन रोना क्यों है मन नु माया विच इन्ना खोब लिया कि हुन मन माया विचो निकलदा नहीं इस पंक्ति दे विच मन दी अवस्था दसी है करना हो तो सोना कियो पर यो लोभ के फंद नानक समयो रम गयो अब ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਰੋਵਰਤ ਅੰਦ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤਰ ਜੋ ਛੱਡਤ ਨਾਹਿਨ ਪੀਤ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਰ ਚਾਹਤ ਪਛੇ ਔਰੇ ਕੇ ਔਰੇ ਪਈ ਚਿਤਵਤ ਰਹਿ ਖਗੋਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਹਰ ਪਾਵੇ ਸੋਏ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਉਹ ਰਾਮ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਮ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜੀਵ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਝੂਠਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸੂਟ ਪਾਏ ਹੈ ਲਾ ਲਵੋ ਜੇਬਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕੋਈ ਬਟੂਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਫਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨੰਗਾ ਸੀ ਕਫਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਕਫਨ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਵਰੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸ ਜਦ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾੜੇਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾੜਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜੀਵ ਜਾਨ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨ ਸੈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨ ਸੈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ, ਜੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਜੈ ਕਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ, ਤੈ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਜੀ ਮਾਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਨ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੇ ਨਾਹੀ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੀ ਤਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਵਾਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉਂ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨੇਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿੰਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੇਤ। ਤੀਰਥ ਕੀਤੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿਓ, ਹਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ, ਸਿਰ ਹਿਲਦਾ, ਪੈਰ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗ ਮਗੈ ਨੈਣ ਜੋਤ ਦੇਹੀਨ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਪਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, सारे सुखां नाल प्यार करदे हन, कुछ देवांगे सारे साडे मित्र हन, ते जे किसे नूं कुछ नहीं देंदे ते फिर कोई भी साडा नहीं। निज कर देखियो जगत में, ओ काहूं को नाहे, नानक तेरे हर भगत है, तेरा खो मन माहे। इस संसार दी खेड सच्ची ना समझ, जिस तरह रेत दी कंध खड़ी नहीं रहिंदी, इसे तरह कोई इत्थे हमेशा नहीं रहिंदा। जग रचना सब झूठ है, जान ले ओ रे मीत, कहे नानक थिर ना रहे, जूं बालू की। रावण दा एडा वड़ा परिवार, एक लख पूत सवा लख नाती, रावण दा एक लख पुत्र सवा लख उहदा नाती, रहण वास्ते सोने दी लंका। एडे वड़े परिवार वाला रावण ना आप रहा, ना उहदा परिवार, ना उहदी लंका रहे। इड़े इड़े ताकत वाले इंसान ओ ना रे ते पाई तू किथे रहना है। राम गयो रावण गयो, जांको बहु परवार, कौ नानक थिर कछ नहीं, सुपने जो संसार, चिंता ताकी कीजिए, जो अन होनी होए, ए मार्ग संसार को नानक तेरे नहीं कोई। चिंता तां करो जे अनहोनी हुई है, ए मौत ते होनी सी, मौत ने ते आना है, क्योंकि इस संसार विच कोई हमेशा जिउंदा नहीं रहता, ते जेड़ा उपजिया है, जिसने जन्म लिया वो मरेगा जरूर, फर्क इन्ना है किसने अज मरना है किसने कल। जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल, जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हरे गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। गुरबाणी सवाल भी है और जवाब भी, गुरबाणी रस्ते विच नहीं छड़दी, पल छुटकियो बंधन परे कछु ना होत उपाय, ये सवाल है अरदास है। ताकत नहीं योर नहीं, की कीता जाए, गज जी हो सहाय, गज कहंदे ने हाथी, ऐ परमेश्वर जिस तरह तू हाथी दी रखिया कीती, इसे तरह मेरी भी रखिया कर। बल छुटक्यो बंधन परे कछु ना होत उपाय, कौ नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। अगली पंक्ति विच जवाब देता, जद अरदास करदे हैं फिर वाहेगुरु कृपा करदा है, बल हुआ बंधन छूटे, अरदास की थी बल भी मिल गया, बंधन भी टूट गए, ते हुण किसी चीज की कमी भी नहीं। बल हुआ बंधन छूटे, सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ उमरे हाथ में, उमरे होत सहाय। जिन्ना ते बड़ा भरोसा सी, जिन्ना नु समझिया सी ए अपने हन, ए साथ निभानगे, उन्हां ते सारिया ने साथ छड़ दिता। साध संगत ए वी एक सच्चाई है, करदा कोई वड्डा मर जावे, करदा कोई वड्डा मर जावे ते जिन्ना वास्ते इन्ना कुछ कीता ओही सारे करदे, फिर की करदे ने और लोकां दे सामने ते रोंदे ने, पर करदे अंदर बैठ के, करदे अंदर बैठ के ओही धीआं पुत्तर नूं पुत्तर रिश्तेदार हुण मन विच सोचदे ने ए ते मर गया है, हुण इहदी जायदाद विचों साढ़े हिस्से विच की आवेगा। आवर मरत माया मन तोले, कोई मर जांदा है उहदी मौत तों लोक सिख्या नहीं लैंदे कि इक दिन असीं भी मर जाणा है, पाप ना करिए, पर मौत देख के भी लोक सिख्या नहीं लैंदे, सगा इह सोचदे ने इह ते मर गए है, इहदा कारोबार हुण असीं सांभ लईए। संग सखा सब तज गए, को ना निभे हो साथ, कहो नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ। सारिया साथ छड़ दिता, हुण इस विपता इस मुश्किल विच एक रघुनाथ एक वाहेगुरु का ही आसरा है, उसे ने सहायता करनी है, क्योंकि अंत वेले होर कोई साथ नहीं देंदा। संग सखा सब तज गए, को ना निभे हो साथ, कहो नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ। नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोविंद। नाम रहेगा उस परमात्मा का, क्योंकि नाम सच्चा है, बाकी सब कुछ झूठ है। झूठा इस वास्ते कहने हैं, जेड़ी चीज खत्म होने वाली है वो सच्ची नहीं, पर नाम कदी खत्म नहीं होता। नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोविंद, कहो नानक ए जगत में किन जपयो गुरमंत। नावे महले दे श्लोकां दे अखीर विच गुरु तेग बहादुर जी महाराज उपदेश करदे हन, इन्ना कुछ सुनाण दा इहो ही मकसद है, राम नाम उर मैं गयो जंग के सामने कोए। दुनिया विच बड़ा कुछ है पर राम नाम दे बराबर कुछ भी नहीं। उस दा सिमरन कर तेरे संकट दूर होणगे और परमात्मा दे तैनू दर्शन भी होणगे। राम नाम उर मैं गयो जंग के सामने नहीं कोए, जैसी मूरत संकट मिटे, दर्श तुम्हारो होए, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म आकार कहो नानक हर पज मना, जीवित जल को मीन, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म आकार की, हाँ जन्म आकार की।